طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki, hocam ben namazdayken ellerimi kıyamdayken, ayaktayken nereye koyacağım? Yani göbek bağımın altına mı veyahut da göbek bağımın üstüne mi veyahut da sadrıma mı, yani göğsüme mi koyacağım diyor. Diyoruz ki bu konuda alimler arasında dört tane mezhep vardır. Birinci mezhep Hanefiye mezhebi ve o mezhep ki rivayet edilmiştir İmam Ahmet'ten ve o mezhep ki İbrahim Nakhai seçmiştir ve o mezhep ki Ebi Miclez de seçmiştir. Ebi Miclez de seçmiştir. O mezhep ki Süfyan-ı Thevri de gitmiştir. Süfyan-ı Thevri de gitmiştir. Ve bir bazı rivayetlerden İmam Malik'ten gelmiştir. Ve İshak İbni Rahavaya da bu mezhebi bir bazı rivayetlerde seçmiştir. Demişlerdir ki bu ne? Göbek bağının altına eller koyulur. Bunların birinci delili ve en önemli delili hadisi Ebi Hureyre ve ne Ali radıyallahu teala anhunun hadisidir. Yani sünne göbek bağının altını eline koyman. Diyoruz ki bu hadisler hiç şüphesiz ki Ebi Davud'da veyahut da Tirmizi'de çıkartmış olan bir hadislerdir. Ve ne o hadisler zayıftır. Ali radıyallahu teala anhun senedinde Abdurrahman İbni İshak el-Vasıtı o da zayıftır. Onun için bunların hiçbir şekilde delilleri yoktur. Hiçbir şekilde sabit delilleri yoktur diyoruz. Ancak zayıf olan bir delilleri vardır. İkinci mezhep ne demişlerdir? İkinci mezhep demişlerdir ki yani göbek bağının üzerine konulur. Göbek bağının üzerine konulur diyen kişiler ne? Yani İmam Ahmet'ten rivayet olmuştur. İmam Ahmet'ten rivayet olmuştur ve ne bazı alimlerden de rivayet gelmiştir. Diyoruz ki bunların hiçbir şekilde bir delilleri yoktur. Bunların hiçbir şekilde bir delilleri yoktur. Üçüncü mezhep demişlerdir ki rivayet İmam Ahmet'ten rivayettir. Ve'l-Evzai ve İbn Münzir ve Tirmizi demişlerdir ki yani bu olay kolaydır. Yani göbek bağının üzerine koysun veyahut da göbek bağının üstüne konulsun, altına konulsun veyahut da göğse konulsun. Bu olay kolaydır. Bu yani yapılabilir. Yapılabilir denilmiştir. Yani bu iş geniştir. Bu iş geniştir. İtiraz edilemez demişlerdir. Bu demiştir ki dördüncü mezhep bu gençler demeleri çünkü demişlerdir ki bu konuda hiçbir şekilde delil yok. Delil yok. Bu konuda hiçbir şekilde delil yok demişlerdir. Dördüncü olan yani sabit olan bir delil yok. Dördüncü olan mezhep İmam Ahmet'ten rivayet olmuş bir mezhep. O da İshak ibn-i Rahavay'dan rivayet olmuş bir mezhep. O da İmam Şafii'den ve Said ibn-i Cübeyr'den rivayet olmuş bir mezheptir ki ne demişlerdir? Hayır, göğsünün üzerine konulması gerekir. Göğsünün üzerine konulması gerekir. Çünkü neden? Ve Ebi Vail li hadisi Vail ibn Hucur affan li hadisi hadis Vail ibn Hucur'un hadisi İbn Huzeyme ve başkası çıkartmıştır. Demiştir ki Vail ibn Hucur Peygamber Efendimiz göğsüne ellerini koyuyordu. Ve ne Kabisa ibni Hilb babasından rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'e demiştir ki Peygamber Efendimiz göğsüne ellerini koyuyor. Ama Vail ibn Hucur hadisi hiç şüphesiz ki onun senedinde Muammel ibn İsmail kötü ezberlikli olan ve ne hiç şüphesiz ki bu rivayeti yani Peygamber Efendimiz sadrına koyuyor demesi rivayetini Süfyan-ı Tevri'den getirip ama Süfyan-ı Tevri'nin öğrencileri o rivayeti söylememişlerdir. Yani göğsüne koyma rivayetini söylememişlerdir. Onun için bir kötü şazlık getirmiştir. Yani kötü bir bilgi getirmiştir diyorlar. Yanlış bir bilgi. Ama Kabisa İbni Hilb'in babasından rivayet ettiği hadiste Kabis ibn-i Mihlib meçhul bilinmeyen bir kişi olduğu için zayıf demişlerdir. Ama Şeyh Elben demiştir ki evet, bu toplu olarak bu hadislere baktığımız zaman o hadisleri sahihlendiriyoruz olarak gitmişlerdir. O Şeyh Elbani bu mezhebi seçmiştir. Ve İbn-i Üteymin bu mezhebi seçmiştir. Ve Lecen-i Daime bin Baz ve Şeyh El Fevzan bu mezhebi seçmiştir. Ve Şeyh Mukbil, bizim Şeyh Mukbilimiz üçüncü mezhebi seçip ama demiştir ki evet, göbek bağının üzerine koyursa, o yerlerde koyarsa olabilir. Çünkü bu olay kolaydır demiştir. Bu olay kolaydır demiştir. Bu mezhep Davus'tan gelmiştir. Davus'tan, tabiiden gelmiştir. İbn Abbas'ın öğrencilerinden gelmiştir. Ve biz de diyoruz ki en yakın olan mezhep, dördüncü olan mezheptir. Dördüncü olan mezheptir. Yani sen göğsünün üzerine koyman. Göğsünün üzerine koyman. Tayyip en yakın olan mezheptir. O mezhebi size söylediğim kadarıyla İbn-i Uteymin, Şeyh Elbani, Rahimullah ve ne? İbn Baz ve Lecne Daime de seçmiştir diyoruz. Ve billahi tevfik.